fél, s a könnyű szél arcomhoz él, akkor hadd mondjam el, milyen szép a világ. Ha leszáll az est, a hold vigyáz rá, s barátként kíván jó éjszakát, neked hadd mondjam el, milyen szép a világ. A szivárvány színét az égre festheted, a felhők bánatát messzi űzheted, nincsen már semmi baj, ne bánts másokat, örülj, hogy élsz, hisz ember vagy, ha szomjas a szív, akkor se félj, szerelmet oldhat új szenvedély, neked hadd mondjam el, milyen szép a világ. Ó, hát hidd te is el, milyen szép a világ.